kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 maja, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po pożarze w Siemianowicach przez cały weekend pobierane będą próbki wody i monitorowana będzie jakość powietrza. Bądźmy sobą w Europie, to hasło trzeciej drogi w wyborach do Europarlamentu. Na antenie Trójki ogłoszono nominacje do wrocławskiej nagrody poetyckiej Silesius w kategoriach debiut i książka roku. Mieszkańcy Siemianowic Śląskich i okolic nie mają już powodów do obaw w związku z wczorajszym pożarem składowiska chemicznych odpadów. Sytuacja została opanowana, ale na miejscu w dalszym ciągu obecni są strażacy. Jak powiedział wojewoda śląski Marek Wójcik, jakość powietrza nie zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców. Przebywanie na świeżym powietrzu, na otwartej przestrzeni nie stanowi żadnych zagrożeń. Te działania, które były podjęte przez służby, były działaniami prewencyjnymi. Zanieczyszczenia przeniknęły także do wody. Istnieje ryzyko skażenia rzek Brynicy oraz Przemszy. Agata Bucko-Serafin, śląski wojewódzki inspektor ochrony środowiska, apeluje, by nie wchodzić do zbiorników wodnych. Na pewno nie powinno się w tej chwili pozwalać na to, żeby zwierzęta piły tą wodę. To są wody, które nie zasilają żadnych ujęć wody. W tym największym stężeniu, czyli w miejscu, gdzie to się stało, nie mają wpływu na jakość wody pitnej. Wysypisko to było nielegalne. Wobec firmy, która składowała tam odpady, działania podejmuje prokuratura. Mówił Wawrzyniec Sobota z Radia Katowice. Przez cały weekend pobierane będą próbki wody i monitorowana będzie jakość powietrza. Trzecia droga wystartuje w wyborach do Europarlamentu pod hasłem Bądźmy sobą w Europie. Liderzy ugrupowania ogłosili je na konwencji w Warszawie. Lider PSL i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o korelacji między byciu w Unii Europejskiej a bezpieczeństwem. Miarą patriotyzmu jest być dzisiaj najsilniejszym państwem w Unii Europejskiej i budować najsilniejszą Unię Europejską w jej historii. To jest miara patriotyzmu. Wspólnota narodowa jest na pierwszym miejscu, ale wspólnota narodowa musi być w gronie państw i narodów, które gwarantują nam rozwój i bezpieczeństwo. Poseł Michał Wójcik z Suwerennej Polski, rozpoczynając w Krakowie kampanię do Parlamentu Europejskiego, powiedział, że postanowił ubiegać się o mandat eurodeputowanego, by walczyć z Zielonym Ładem. Nazwał go wytworem przewodniczącej Europarlamentu Ursuli von der Leyen, wspieranym przez premiera Donalda Tuska. To jest coś, co obciąża sumienie pana Donalda Tuska. Miało być lepiej, jest znacznie gorzej na rynku pracy. I nie mam dobrych informacji dla mieszkańców tego regionu i tego miasta. W ciągu najbliższych kilku miesięcy tysiące kolejnych ludzi straci pracę. Wiele firm przenosi swoją działalność do innych państw. Powodem jest kwestia Zielonego Ładu. Zakończyły się konsultacje międzyresortowe dotyczące projektu nowelizacji kodeksu karnego w kwestii przestępstw związanych z mową nienawiści, mówi europoseł, jeden z liderów lewicy, Robert Biedroń. W myśl projektu karana ma być mowa nienawiści wobec szerszego niż dotychczas katalogu osób. Ta nowelizacja kodeksu karnego będzie niezwykle ważna, żeby chronić obywateli i obywatelki, mieszkańców naszego kraju przed nienawiścią. Wybory do Europarlamentu odbędą się 9 czerwca. Dziś w Trójce zostały ogłoszone nominacje do tegorocznej edycji wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w kategoriach debiut i książka roku. Przewodniczący jury, profesor Piotr Śliwiński, przedstawia tytuły nominowane do Nagrody Książki Roku. W kategorii Książka Roku nominowany jest Dominik Bielecki za książkę Wielki Ping-Pong, Darek Fox Patriotka, Justyna Kulikowska Obóz Zabaw, Kacper Bartczak Czas Kompost i Justyna Bargielska Wybór Stand-upów. Marzanna Bogumiła Kielar została laureatką Silesiusa 2024 za całokształt pracy twórczej. Nagrodę za całokształt otrzymuje tym razem Marzanna Bogumiła Kielar. Za cały swój dorobek, poświadczony, umocniony i wzbogacony w nieoczekiwany dość sposób przez Tom Wilki. W tym roku do wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius zostały zakwalifikowane aż 193 książki, z czego 43 tomiki to debiuty. Nagroda Silesius to prestiż, ale ma też swój wymiar finansowy. W tym roku w puli nagród jest prawie 200 tysięcy złotych. Kto otrzyma nagrodę w kategoriach debiut i książka roku, dowiemy się jesienią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I czas na prognozę pogody. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii.

12 minut po 16 to jest sobotnia, popołudniowa audycja muzyczna w programie trzecim Polskiego Radia. Dzień dobry, mówimy w składzie Anna Regulska, Michał Kowarski, Kuba Ambrożewski przy mikrofonie i zapraszamy na 3 godziny muzycznego raportu. Będziemy tu do 19 z dużą ilością nowych nagrań. Rozpoczęliśmy od nienowego nagrania grupy Real Estate, ale jakże pasującego do tej wiosennej aury, Talking Backwards. Za moment sięgniemy m.in. po premierowe utwory Remy Wolf, Paula Wellera czy zespołu Król Słońce i wielu, wielu innych. Odnotujemy 3 okrągłe muzyczne rocznice. Wrócimy też w końcowej części audycji do muzyki Skaldów w związku ze smutną wiadomością o śmierci wokalisty tej grupy Jacka Zielińskiego. Zaczynamy jednak od wydarzenia, które poruszyło fanów muzyki nie tylko alternatywnej i nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. W miniony wtorek odszedł bowiem Steve Albini. What else could I say? dosłownie za tydzień miał wydać nową płytę, pierwszą od 10 lat, płytę jego zespołu Shellac, album To All Trains. No ale nie zdążył. Ten album ukaże się już po jego śmierci, po śmierci Steve'a Albiniego. Wymienię tylko te najważniejsze nazwy. Jako muzyk Big Black, Shellac, Rape Man. Jako producent Pixies, PJ Harvey, Slint, Jesus Lizard, Songs Ohio. No i ten album, album In Utero Nirvany, rok 1993 i no, porozumienie Kurta Cobaina właśnie ze Steve'em Albinim w celu uzyskania możliwie najbardziej niekomercyjnego, antyprzebojowego brzmienia, które zabiłoby gigantyczny sukces, jaki Nirvana osiągnęła na krążku Nevermind. Nie do końca się udało, bo piosenki wciąż były niezwykle nośne, a Steve Albini nadał im tylko charakterystyczne brudu studyjnego, z którego był znany, z tej surowości i z takiego podejścia, że muzycy mają po prostu zostać dobrze nagrani, tak jak grają, tak jak żyją między sobą jako swoisty ekosystem, organizm zespołowy. Sumienie branży muzycznej, być może posiadacz najbardziej ciętych i bezkompromisowych opinii w tym środowisku, i za to był też między innymi tak kochany, chociaż przez część odbiorców również często nienawidzony, ale i on nie był postacią, która wszystkich i wszystko darzyła sympatią. Postać unikalna, bardzo wyrazista, bardzo ważna w, no, na przestrzeni ostatnich 40 lat muzyki alternatywnej, niezależnej. 61 lat, zdecydowanie za wcześnie, no ale oczywiście zostaje muzyka. I teraz dwie próbki jeszcze zostawione ze sobą. Ta muzyka samego Steve'a Albiniego, jego zespołów jest naprawdę charakterystycznie antyradiowa, że tak powiem, więc tutaj trudno o próbkę, która no, będzie brzmiała typowo jak na muzykę emitowaną na falach rozgłośni radiowych, ale spróbujemy z albumu At Action Park, rok 1994 i dowodzona przez Albiniego grupa Shellac, krótki utwór The Admiral, a później wyprodukowana przez niego w roku 1988 płyta zespołu Pixies, debiutancka płyta grupy Pixies, Surfer Rosa. Ten jeden najbardziej znany z niej utwór, Where Is My Mind? Stop. Mówi się często, że Nirwany nie byłoby bez grupy Pixies, ale grupy Pixies nie byłoby do końca bez Steve'a Albiniego, który wyprodukował ich debiutancki longplay Surfer Rosa, rok 1988, i tam między innymi ten ikoniczny dość również przez uwzględnienie go w soundtracku filmu Fight Club kilkanaście lat później utwór Where Is My Mind, jedna z pierwszych płyt, które wyprodukował w swojej karierze Steve Albini. Steve Albiniego już nie ma, ale muzyka, którą stworzył i którą zainspirował oraz jestem pewien, którą jeszcze zainspiruje, będzie z pewnością z nami również na antenie Trójki. Dużo dziś nowości na rozkładzie, a oto i pierwsza z nich. Nowy singiel grupy Król Słońce. Zero Zero to jest nowy singiel grupy Król Słońca, już trzeci nowy utwór tej grupy wydany w tym roku. Utwór zapowiadający album, debiutancki album Króla Słońca, na który czekamy i który przyjdzie jesienią, ale dopóki to oczekiwanie jest podtrzymywane tak udanymi utworami, to ja mogę czekać długo. Najbardziej chyba nowofalowe z tych nagrań Króla Słońce, z tych, które do tej pory w ogóle poznaliśmy, wydaje mi się. Gdybym miał szukać swoich skojarzeń, swoich odniesień, to pewnie w takich postpunkowych, nowofalowych zespołach z ruchomą sekcją rytmiczną, na przykład Gang of Four, może trochę Police, może trochę w Republice z Nowych Sytuacji, ale nie dane mi było tego zrobić, bo ubiegli mnie sami członkowie Króla Słońca, powołując się przy dostarczeniu tego singla między innymi na wczesny Manam, na Talking Heads czy na grupę Klaus Mittwoch. No dobrze, to również są rzeczy, na które mnie namawiać absolutnie nie trzeba. Okazało się ostatnio, że nie wszyscy w naszym kraju wiedzą, kim jest Lechianerka, to ja bym polecał przewinąć sobie do samego początku, jeszcze zanim pan Lech rozpoczął karierę solową i nawet jeszcze zanim wydał legendarny album z zespołem Klaus Mittwoch, drugi singiel zespołu Klaus Mittwoch, rok 1983, Ogniowe strzelby. No nie było chyba drugiego takiego zespołu w historii polskiej muzyki rockowej, który tak bezpretensjonalnie przeszedłby od takiej wściekłej, warczącej wręcz zwrotki do takiej barowo-szantowej przyśpiewki w refrenie. Trzeba było mieć do siebie dużo dystansu i dużo luzu, ale też bardzo, bardzo dużo talentu. Lechianerka i Klaus Mittwoch w trójce. Takiej muzyki w polskiej alternatywie, inspirowanej nowofalowym polskim rokiem pierwszej połowy lat 80. jest w tym roku więcej. Ja, zanurzając się w nowym singlu Króla Słońce, przypomniałem sobie również o wydanej na początku tego roku epce duetu Wczasy. Produktów stanie po latach. Szybko płynie czas, łatwo się rozjechać, gdy brak wspólnych spraw. I tylko uśmiech twój i twój ciepły ton przypomina nam, że to jest nasz dom. I tylko oczu blask i twój miękki głos przypomina nam, że jesteśmy stąd. Pozostałości po czasach bez słów, ale między wszystkim jesteś ty. I gościsz nas i podróżników z dawnych lat. Rano nie będziemy się już bać. Pozostałości po czasach bez słów, ale między wszystkim jesteś ty. I gościsz nas i podróżników z dawnych lat. Rano nie będziemy się już bać. Pozostałości po czasach bez słów, ale między wszystkim jesteś. I gościsz nas i podróżników z dawnych lat. Rano nie będziemy się już bać. Pisałem panom z duetów Czasy inspirację polskim rokiem pierwszej połowy lat 80. No a przecież tak wcale nie musiało być, bo równie dobrze ten utwór mógł zostać zainspirowany na przykład twórczością grupy The Cure z tego okresu. W końcu wiem, że przynajmniej jeden z członków duetu w Czasy jest wielkim fanem zespołu The Cure, więc kto wie, być może tak było. Epka Program wydana na początku tego roku, tam cztery utwory grupy w Czasy, nowe utwory, w tym Matka. No, a że matka jest tylko jedna, więc przy tej okazji ja pozdrawiam moją mamę i sięgam po majowe premiery płytowe, a na ich czele nowa, kapitalna płyta grupy The Lemon Twigs. I can't believe the fear inside my head. The Lemon Twigs i Peppermint Roses. Płyta A Dream Is All We Know. Płyta, która ukazała się w ubiegły piątek, 3 maja tego roku. Płyta, którą już na antenie sobotniej popołudniowej audycji muzycznej w Trójce anonsowałem, prezentując single ją zapowiadające, wyśmienite single, ale okazuje się, że duet braci Brian i Michael Diadario, ten duet jest w życiowej formie i wyciąga z kapelusza nie tylko te single, ale kolejne utwory, których momentami nie powstydziłyby się wielkie zespoły lat 60., epoki, do której w oczywisty sposób The Lemon Twigs nawiązują. Myślę, że tutaj dużo bardzo było Beatlesowskiego brzmienia w tym utworze, ale to nie jedyny taki przykład. No bo to na przykład nagranie, myślę, że z powodzeniem mogło być odkopanym po latach utworem Johna Lennona z gdzieś z okolic albumu Rubber Soul, Church Bells i The Lemon Twigs. Przyznam, że ze wszystkich nowych utworów The Lemon Twigs z tej nowej płyty A Dream Is All We Know, z tych, których wcześniej nie znałem, to ten chyba ujął mnie najbardziej, najmocniej. Church Bells. 2 minuty ledwo, a zmian tyle, co w niejednej 10-minutowej suicie. Jedną umiejętnością jest świadomość tego, jak muzyka ewidentnie stylizowana na daną epokę, w tym przypadku lata 60., powinna zabrzmieć, jak powinna zostać wyprodukowana, ale drugą kwestią jest egzekucja tej wizji i talent pozwalający na swobodne żonglowanie metrum, motywami, przepięknymi harmoniami wokalnymi, instrumentalnymi czy wokalno-instrumentalnymi. Myślę, że te umiejętności bracia Michael i Brian Diadario mają w małym palcu i no to jest w kategorii piosenkowej w ostatnich miesiącach płyta, którą wydaje mi się, że ciężko będzie przebić, chociaż oczywiście jest to płyta zdecydowanie retro, zdecydowanie dla fanów muzyki The Beatles, The Beach Boys, The Kings i jeszcze wielu innych wybitnych twórców, którzy no już ponad pół wieku temu wydawali swoje najwybitniejsze dzieła. Sięgnę po jeszcze jeden fragment, tym razem troszkę bardziej liryczny. I Should Have Known Right From The Start i The Lemon Twigs. I should have known right from the start you'd somehow get away from me. Height abandons gravity, like time erased eternity, you see. I should have known right from the eyes, should have known right from the eyes, should have known right from the start. make lovers live in secrecy like heaven to a priest would be. A placid heart preceded me, you see. We should have stayed a world away. Should have stayed a world away. Should have stayed a world apart. Happy lives come through God's animation. Love is no fun, it's just aggravation. Tell me why I should cry when it goes away. I should have known right from the eyes. Should have known right from the eyes. Should have known right from the start. To są właśnie takie miniaturki dwu i pół, czasem trzyminutowe, ale nafaszerowane muzyczną treścią i przede wszystkim no, takim czystym muzycznym pięknem, harmoniami, melodiami no, pierwszej czystej wody. The Lemon Twigs, I Should Have Known Right From The Start. Poprzestanę na tych trzech fragmentach dziś, ale z pewnością w kolejnych naszych spotkaniach sobotnich, popołudniowych będę z przyjemnością po tę płytę A Dream Is All We Know Briana i Michaela Diadario, czyli The Lemon Twigs, będę sięgał. No, nie ulega to dla mnie żadnych wątpliwości. Jeżeli ktoś ze słuchaczy, słuchaczek naszej dzisiejszej audycji jest teraz w trasie, to mam nadzieję, że świeci piękne słońce i że ta piosenka w tych okolicznościach zabrzmi szczególnie wyjątkowo. Songs in the Mayflower in June. Keep praying a million lives for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. Why do Why do I feel like I'm in California? Jest ich dwóch, są z Wielkiej Brytanii, ale śpiewają między innymi o Kalifornii. Raczej jeden z nich, Kojo DeGraft Johnson, śpiewa, a drugi, Barney Lister, ilustruje to produkowaną przez siebie muzyką. Nazywają się, i tu właśnie mam dylemat, Mercy albo MRCY, przeliterowane, bo to cztery litery zapisane wielkimi literami. California to jest jeden z fragmentów ich debiutanckiej płyty, płyty Volume One, która ukazała się dosłownie wczoraj, ale bardzo już mnie zdążyła zaciekawić, a szczególnie oczarowała tym właśnie jednym, nie takim krótkim, ale utworem z kategorii, który mógłby płynąć i płynąć i płynąć. Na koniec pierwszej godziny naszego spotkania jeszcze nowy Gus Dapperton, ale piosenka bynajmniej nie nowa, a taka do zgadnięcia po jednej nutce. Zapraszam do zabawy i do usłyszenia już po 17. No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. It's so sad that you're leaving. It takes time to believe it. But after all said and done, you're gonna be the lonely one. I could feel.